Mayordito. Rosiña andaba descalza. Ay, Rosiña, Rosiña, porque quería, Rosiña, porque quería que a casa do zapatero. Ay, Rosiña, Rosiña, venga, sabía, Rosiña, venga, sabía. ¿Qué te pareció esta pieza? Esta pieza es preciosa, xa antes cando estábamos a escoller, antes de comenzar, que estábamos escollendo as pezas, xa lle dixen, usted ten que ser fermosísima. Además, por lo que me contaba. Treixadura. Sí. Treixadura acaba de deitarnos con a peza de música para todos. Rosiña. Xa que falábamos de Rosiña, pois sabes que Rosalía ten moitísimas poesías dedicadas a nomes, a persoas, a padrón, sí. Bueno, hasta un cravo que tiña no corazón. Exactamente, ese cravo que tiña. E eu, como estamos no mes de maio, eu quero tamén aproveitar para poder darlle lectura a unha, pero ti tiñes tes preferencia porque ti vas antes que a min. Vamos a poñer a música de fondo e querías ler unha outra máis, non? Si, sí, quería ler unha máis de Rosalía, que cuido que esta poesía costoulle algo, que é Castellanos de Castilla, costoulle o seu dor e as súas críticas. Bueno, que precisamente al escribir... Pero ese non é de follas, eh? Non. Ese non é de follas novas. Pero costoulle o seu dor porque estuvo, cando escribiu esta poesía, estaba precisamente vivindo en Simancas, en Castela. Casi, sí. Digamos, desterrada do seu... Exactamente. Se ve que por algúns motivos pues, se tuvo que vivir alí. Xa temos a música de fondo, cando che pareza. Volvemos a repetir, Castellanos de Castilla. Dice así... Castellanos de Castilla, tratad ben os galegos. Cando van, van como rosas. Cando veñen, veñen como negros. Cando foi, iba sorrindo. Cando veu, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, a mantiño do meu peito, aquel máis que neve branca, aquel da azura cheiño, aquel que quen eu vivía, e sin el vivir eu non quero. Foi a Castela por pan, e saramagos lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento, deronlle, en fin, canto amargo, ten a vida no seu, Castellanos de Castilla. Tedes corazón de ferro. Ai, no meu corazontiño xa non podo, non pode haber contento, que tanto de dor que está tan dor de dor ferido, que está de loito cuberto. Baixamos outra vez a música e agora toca me ler a min. Vou ler algo de Rosalía. E esta, como xa dicía antes, está dedicada a... Bueno, menciona cando menos as rosas, non? Sí. E di así: abridas frescas rosas, brilados carabeles, do seu xardín os árbores vestivos, cas lindas follas verdes, parra cun tempo sombra non prestaches. A cubrirvos de pámpanos volvede, natureza fermosa, a mesma eternamente, dillos mortais de novo, os loucos dille, que eles no máis parecen. Moi ben, moi bonita, sí. Bonita. Moi de primavera. E como estamos no mes de maio, hombre, que hai unha moi longa, que está dedicada precisamente ao mes de maio, ten catro seccións. Vou vos ler nada máis que o primeiro tramiño e yo final. Moi ben. Así. Era no mes de maio, no mes do amor, das plantas e das flores, mes dos suaves perfumes e os transparentes cores, dos trinos matinais dos paxariños, das cándidas e frescas alboradas, das paxareiras nubes e das tardes sorrintes e douradas. Cando o mar está azul, o ceo sereno, como dormir dun neno, manso los ríos, alta las estrelas, mais desvaída a lúa, si tamén máis fermosa, con aquela gracia sin igual que é a súa. E era, en fin, cando todo nesta vida sorrí os mortais que alegra esplendorosa, sorrisa virxinal da primavera, que amar e a ser dichoso los convida. A todos hai quixera que así a sorte o fixera, mas algún hai que envolto na negrura da súa propia tristura tan soio ve da primavera hermosa no sol morno e na rosa co fresco orballo da mañan cuberta un triste malagoiro que desperta pensamentos de loito e desventura. Ese é o principio. E o final di así: Oh Dios, Dios poderoso, que tormento espantoso, ninguén torce o poder dos seus destinos, infautos, infaustos ou veninos, nin a ninguén lle é dado renegar do seu fado, só vence quen espera, volve e vivir e espera resinado. E tornou a vivir arrepentido, anque triste e dorido, aquel probe coitado pediulle a Deus perdón do seu pecado, e Deus compadeceu-no. Compadecido, mandoulle santa paz e doce olvido. Muy ben, estupendo, maravilla. Ademais, como se refere a este mes do, no que estamos, pois, flores. Das flores, ademais agora lá, alá na nosa terra que es comenzan a florecer. Todo recende, non? Sí, todo recende. Ata os mesmos toxos, que en algún sitio non sei porque lle chaman choraimas. Chorima. Choraimas, me lle chaman, ou algo así. En algún a sitio. Flor. A flor. A flor do toxo. Sí. Que eu digo de choraimas, de choraimas e de gremosa nada, porque cando pasas por xunto a eles, e sobre todo eso, cando te pinchan non vexas. Muy ben. Un bocadiño máis de música que xa vai avanzando este noso programa polo camiño que tiña que ir. Seguimos con música escollida para que poigan... Sí, que despois volveremos con outra, aunque non é de Rosalía, pero é dun poeta galego-catalán. Vale, vamos alá. Una peza máis de treixadura. Ademais, para bailar, eh? Sí. Tamén me imaginando xa bailando. Hombre, que compre. Compre facer precisamente cousas dese tipo. Bueno, falando de bailar, falando de cantar, os sons detrás dos cantares. Esta é a noticia. O Consello da Cultura Galega reúne 20 compositores para o concerto do Día das Letras Galegas. O Cantares Gallegos de Rosalía de Castro é a obra que protagoniza o concerto do Día das Letras Galegas que organiza o Consello da Cultura Galega co lema Aqueles Doces Cantares. A entidade reuniu 20 membros de asociacións galegas de compositores que elaboraron 36 pezas cunha duración dun minuto cada unha inspiradas en cada seu poema de Rosalía, segundo a edición da obra de Rosalía. Unha formación de 9 músicos interpretarán estas obras orixinais acompañadas por 12 membros da Asociación de Actores e Actrices que recitarán os fragmentos de poemas que inspiraron as músicas. O concerto celebrarase, mellor dito, celebrouse o día 16 de maio en San Domingos de Bonaval, a partir das 8 da tarde. Hombre, en San Domingo de Bonaval, ¿no? Ahí sí, en Santiago. Santiago. Por detrás da catedral. Sí, señor. Bueno, hai que baixar así unha quen chega a Santiago, pregunte por San Domingos de Bonaval, seguro que o topa facilísimo. O evento, que conta coa colaboración da Asociación de Compositores e máis da Escola Superior de Arte Dramática, terá dirección escénica a cargo de Cristina Domínguez, segundo adiantou Máximo Zubalave, que é o coordinador da sección de Música e Artes Escénicas do Consello. O concerto contará con música moi diferente, dende pezas descriptivas que se centran na ambientación do poema ata propostas máis especulativas ou mesmo cantigas. Cristina Domínguez, pola súa banda, sinalou que supón un reto traballar cuns textos tan coñecidos polo grande público, e sinalou súa intención de fusionar escenografía, textos, música e espazo, de xeito que os actores, os músicos e o público representen o pobo galego. Algo que ensinou no seu momento este home de teatro. Exactamente, Vidal Bolaño. Segundo destacou Margarida Diso, da Asociación de Compositores, Cantares Gallegos é unha obra tremendamente musical. Hai pezas que semellan escritas ao compás. Vese que a autora tenta resolver o ritmo dos versos. A verdade é que resulta un texto que case pide que se lle poña música. Eso que lle pregunten a Alfredo, non? Exactamente. O sea, que se ten musicado varias, sí, varias cantigas e varias obras de Rosalía de Castro. Alguna delas me dicías ti aí un pouquiño. Sí, esta última, Quilín, sí. Vendereños Boi, Vendere Vagas, ese músico a él tamén. Tamén? Sí. Pois xa ves, unha cousa que interesantísima que se celebrou o día 16 como conmemoración das letras galegas en San Domingos de Bonaval. Porque bueno, claro, si se guardan todo po mismo día, terán que ir repartindo un pouquiño, porque non é comenzar aí o día das letras galegas e aí morre todo, non. O día das letras sigue hasta o ano que ven, 17 de maio. Claro que sí. Bueno, é o ano das letras, é o ano todo inteiro. Exactamente. Falando das letras, é unha cousa curiosa, interesante, que pode ser que teña bon camiño, é o feito de que o noso idioma enténdese moi ben en Portugal, sí, e tamén se fala en Brasil. No Brasil. Según as estadísticas últimas, sei que o idioma galego-portugués ou portugués-galego-galego-brasileiro, sí, sei que o falan 400 millóns de persoas. Uh-huh. Por lo tanto, somos o terceiro despois do inglés e o español. Exactamente. Pois non sei, aí vai. Sí, o español por aí andará. Resulta que fixes un convenio entre as televisións públicas galega e portuguesa para intercambiar en contidos. Un convenio entre a CRTVG e a RTP, Radio Televisión Portuguesa, facilitará o intercambio de producións audiovisuais entre ambas cadeas. O convenio fai referencia a programas de interese cultural ou histórico, musicais ou informativos, así como ten a intencionalidade de aumentar a participación respectiva en coproducións audiovisuais e desenvolver novos proxectos conxuntos e compartir experiencias de interese a ambas as dúas televisións. Uh-huh. O convenio ten unha comisión mixta integrada por 3 representantes de cada parte, Ya no es la primera vez que participan y que colaboran entre las dos cadenas públicas, trabajando conjuntamente, ya que no año 2007, yo esto sí que lo tengo grabado, además enviáramos, ambos medios producieron a gala televisiva de homenaje a Zeca Afonso, aquella que se retransmitió a Televisión Galega bajo el nombre de Sempre Abril, y que también retransmitieron en Portugal. Exactamente. Lembrando a figura de Zeca Afonso, que fue o que creó aquella canción de Revolución Portuguesa. Los claveles, ¿no? La Revolución dos claveles. Que o povo que hay más ordena, ¿no? Exactamente. Muy bien. Mm-hmm. Bueno, pues como no tenemos aquí a Carón esa canción de Zeca Afonso, tenemos propuesta otra. Ahí va. Muy bien. Otra ya bailamos un poquillo, ¿eh? Otro poquillo más, sí. ¿Tiñas previsto entonces leer ahí una peza de música, perdón? Sí, dos estrofas de una poesía, de un galego, non cata, de un galego catalán. O señor Royce. José Royce, hombre. José, claro, de hombre, este José es un mariño marcante que tiene un librillo que se titula Araquiños de mí. Exactamente. De ahí, pues, ¿traíche de ahí alguna pregunta? De ahí extraín estas dos estrofas de la poesía. Veña. Y dice así: caminos feitos no tempo, lembranzas que van e veñen, na campaña da soledade, a chamar por cada quien. Andanzas, feitos, tropezos y amores que tivemos. Onde andades, promesiñas, que con bicos vos fixemos. Eu, antes de poñer a última peza de música, despois teremos que facer a despedida para que os nosos ointes volvan a escoitarnos a vindeiro sábado, quero darlle unha última notícia interesante e importante para min, posto que deronse a coñecer os gañadores do 21 Premio Literario Xaime Isla Couto, e foron obsequiados, agasallados, José Tomás e María Solar. O noveno premio literario Fray Martín Sarmiento, que escollen os alumnos dos centros agrupados na Comisión de Normalización Lingüística das Escolas Católicas, xa teñen gañadores. A Festa da Lingua, que se celebrou pasado 8 de maio, acolleu a entrega destes galardóns a Xosé Tomás e María Solar por Vou ter un irmán na categoría de primeiro e segundo de educación primaria. Para os alumnos de primeiro e segundo de ESO, o mellor libro foi Mortos de Ningures, de Ledicia Costas e Pérez Tobaruela, mentes que para na categoría terceiro e cuarto de ESO e máis bacharelato impúxose O noso amor será eterno, de Armando Ribadulla. Ao tempo, como xa dixen ao comezo, deronse a coñecer os gañadores do 21 Premio Literario Xaime Isla Couto, que organiza o Concello de Poio, e que este ano recibiu 142 traballos. En total entregáronse 11 dos 12 premios, 6 para obras de prosa e 5 de poesía, en categorías que cobren desde os 6 hasta os 25 anos. Os galardóns entregaránse nun acto que se celebrou precisamente o día 17 de maio, onte. Moi ben. Bueno, con esta peza de música, coido que xa vamos a intentar. Pois dicirlles hasta o sábado que ven. Primeiro poñemos a música e despois dicimos adiós. imos baixar a música. Coñeces esta música? Sí, bastante. María do Ceo. Pues eso. Una voz inconfundible, vamos. Pues bueno, escollimos esta. ¿Para despedirnos? Para despedirnos. Hasta sábado que ven. Hasta sábado que ven. Que estaremos bueno, no 106.4. Hortelá Mourisca, con esta peza de música no 104.6. A vindir a semana, agardámoslos a todos. Moitas gracias por atendernos. Se queren tamén nos poden seguir por internet, eh? Tamén, que xa pode que Radio Cornellá escoítase. Exactamente. En Radio Cornellá escoítase por internet, por donde queiras, porque agora xa hai os medios, non tes excusa ninguna. Así que amiguiñas e amiguiños, como dixo Xulio, ata vindeiro sábado, máis se pode que mellor imposible. Veña, xa veremos. Moitas graciñas, ata vindeira semana.